suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Liderka białoruskiej opozycji z wizytą w Polsce wygłosiła wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej można pogodzić z troską o dobro zwierząt. Tak rzecznik rządu mówi o przepisach zakazujących hodowli zwierząt futerkowych. W Kielcach trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. A ludzie na Białorusi chcą zmiany, a ich protesty nie ustaną, mówiła na Uniwersytecie Warszawskim Swietłana Cichanouska, przywódczyni białoruskiej opozycji, która spotkała się ze studentami. Podczas przemówienia powiedziała, że Białorusini przez lata nie mieli prawa głosu, dlatego zmiany, które teraz tam zachodzą, są historyczne. W spotkaniu wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. Przed Uniwersytetem Warszawskim jest Paulina Kurek. Witaj. Wyglądało to spotkanie? Z zachowaniem reżimu sanitarnego przy ograniczonej liczbie słuchaczy, chociaż kolejka studentów przed wejściem była naprawdę długa. Sama Swietłana Cichanouska była poruszona obecnością tak wielu osób, które przyszły, żeby jej wysłuchać. Mówiła, że na Białorusi przez lata obywatele nie mieli prawa głosu, byli poniżani, ale protesty nie ustaną, nawet jeśli władza pozbawi protestujących liderów. We are so self-organized in this. Jesteśmy bardzo zorganizowani w tej walce. Każda osoba na Białorusi chce tych zmian. Nasza władza nie zdoła wyrzucić z kraju wszystkich. Dlatego te demonstracje nigdy się nie skończą, bo teraz każdy na Białorusi jest takim liderem. Część studentów przyniosła na spotkanie symbole narodowe Białorusi. Także przed bramą uczelni już po zakończeniu i także przed tym spotkaniem zgromadził się tłum osób, które przyszły, żeby okazać Swietłanie Cichanouskiej wsparcie. A relacjonowała Paulina Kurek. To realizacja zapowiedzi programowych składanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak o projekcie ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Teraz trzeba przejść właśnie do realizacji między innymi tego obszaru. Obszaru, który oczywiście budzi pewne emocje społeczne, natomiast też z drugiej strony to była rzecz, która była zapowiadana od jakiegoś czasu. Te osoby, które zajmują się tego typu działalnością, miały też czas, aby przestawić się na inną działalność. W związku z tym to jest, myślę, dobry okres, aby faktycznie sfinalizować ten obszar. Piotr Miller odniósł się także do zarzutu formułowanego przez polityków Konfederacji o niekonstytucyjności proponowanych rozwiązań. Jak powiedział, wolność prowadzenia działalności gospodarczej można pogodzić z troską o dobro zwierząt. W Konstytucji mamy zapisanych kilka wartości, które trzeba ze sobą łączyć. To znaczy z jednej strony oczywiście mówimy o wolności gospodarczej, ale z drugiej strony również o odpowiednim traktowaniu zwierząt i te wartości trzeba godzić ze sobą. Nie może być tak, że one muszą się wzajemnie znosić. Rzecznik rządu podkreślił, że liczy na ponadpartyjne porozumienie i poparcie dla tego projektu. Przepisy w tym tygodniu mają trafić do Sejmu. Budowa mostu pontonowego dobiega końca. Żołnierze połączyli ostatni element. Przeprawa w Warszawie będzie gotowa dzisiaj, a przed wojskiem jeszcze jej kotwiczenie. Przyspieszyliśmy tą operację połączenia mostu ze względu na firmę, która wykonuje tutaj rurociąg, ponieważ już te rury dochodzą do brzegów i my musimy tutaj też nadzorować, sprawdzać, jak to będzie montowane. Doświadczenia z tamtego roku pokazują, że na pewno damy radę i będzie to bezpieczne i na pewno te ścieki jak najszybciej popłyną do Czajki rurociągiem tym tymczasowym. Mówił pułkownik Artur Gruszczyk. Przy budowie przeprawy pracuje około 200 żołnierzy z batalionów pontonowych. Most na rzece ma być utrzymywany do końca listopada. Sprzęt pancerny, nowoczesne uzbrojenie dla lotnictwa, wyposażenie jednostek specjalnych to, co czeka na odwiedzających Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Od wczoraj w Kielcach swoje produkty prezentują polskie i zagraniczne firmy zbrojeniowe. Jest też wystawa polskiej armii. I tę wystawę szczegółowo zwiedziła Agnieszka Drążkiewicz, która jest na kieleckich targach. Witaj, Agnieszko. Witam. Co prezentuje nasze wojsko? Sprzęt polskiej armii wygląda imponująco. Na zewnętrznym placu kieleckich targów można podziwiać m.in. tak zwane bestsellery naszego wojska. Chodzi oczywiście o transportery Rosomago, czołgi twardy i Leopard. A do tego jest broń artyleryjska, jest wyposażenie jednostek specjalnych i uzbrojenie indywidualne żołnierzy. Nie brakuje też nowinek technologicznych, nad którymi obecnie pracują wojskowe instytuty. I tu na uwagę zasługuje m.in. projekt Moskit. To przeciwpancerny pocisk, który powstał w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Moskit jest w dwóch wersjach, montowany na trójnogu albo odpalany z ramienia. Wystarczy jeden operator w wersji oczywiście tej tutaj odpalanej z ramienia. Masa systemu to jest 20 kg, przenosi go w miejsce użycia, wykrywa, rozpoznaje cel i odpala pocisk.

Halo, Gaga. Nie Lady Gaga. Nie Lady Gaga, szłeska mi się w oku kręci za każdym razem, jak słucham Queen. Tak, to oczywiście nawet podwójnie grupa Queen w trójce. No, a tutaj miłe wciąż wieści z Nowej Zelandii do nas dochodzą, bo pani Iza jest z nami od początku do końca i tak dzień w dzień. Pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę, że już jednak w Nowej Zelandii to czas pomyśleć o śnie, kolorowym, pięknym śnie. My wracamy do Europy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Tak się zastanawiam, czy Michał Żakowski rozumie Europę, ale patrząc na niego, chyba sądzę, tak, że tak. Chyba tak. Staram się rozumieć. A może podejdziesz do nas, może... O, już teraz będziecie słychać. No właśnie, bo czyli to ten był moment zawahania. Dystans spowodował, ale nie zawahanie, czy rozumiem Europę. Oczywiście nie pretenduję do tego miana rozumiejącego Europę najlepiej. I dlatego między innymi pytam o to ekspertów, a także naszych korespondentów za granicą. Rozmawiamy dzisiaj o turystyce w Unii Europejskiej. Niezwykle ważnej branży dla milionów ludzi. Branży, która przeżywa naprawdę załamanie w związku z pandemią koronawirusa. Nie przyjeżdżają turyści spoza Europy. Też wycieczki na kontynencie, na starym kontynencie są ograniczone różnymi obostrzeniami właśnie wprowadzanymi przez rządy, ale koordynowanymi przez Komisję Europejską. No, muszę powiedzieć, że to, co z danych Komisji Europejskiej wynika, to między innymi, że hotele, restauracje, prognozy spadku 50%, operatorzy wycieczek, biur podróży 70%, no i linii lotniczych aż 90%. Pytałem już naszego korespondenta w Paryżu, jak wygląda Paryż. Teraz czas na kolejną ikonę unijnej turystyki, czyli Rzym. Piotr Kowalczuk jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, Marek Brzeziński opowiadał, że w Paryżu nie ma turystów z zagranicy, ale są z Francji. Czyli Francuzi przyjechali do Paryża w okresie wakacyjnym. Proszę powiedzieć, jak wygląda Rzym w czasie pandemii, no i jak wygląda w czasie wakacji? No, w czasie wakacji wyglądał surrealnie, dlatego że Rzym był prawie totalnie pusty. Nie było turystów, a Rzymianie mają obyczaj w lecie wyjeżdżać z miasta. Więc no, jedna rzecz była miła, można było wszędzie zapakować samochód, ale poza tym to po prostu ci ulice, place zieniące pustką, które przecież są tutaj takie no, rozstrąbione, krążą tutaj tłumy turystów. Nagle znaleźliśmy się w tym Rzymie tutaj totalnie sami. No, do tego doszły zamknięte restauracje, sklepy. Więc no, wrażenie było takie, jakbyśmy tutaj nagle wylądowali na jakiejś innej pustej planety. To wygląda jak bardziej plan filmowy bez ludzi niż rzeczywiście miejsce turystyczne. Według Komisji Europejskiej, to kolejne dane, Włochy, turystyka włoska 13% produktu krajowego brutto. To bardzo dużo. Jak rząd odnajduje się w tej sytuacji i pomaga branży turystycznej, pomaga tym ludziom, którzy są zaangażowani w przyjmowanie turystów, bo to przecież małe i bardzo małe, można powiedzieć, przedsiębiorstwa. No, przede wszystkim chciałbym, że te 13% to PKB, prawda, który produkuje turystyka, to jest grubo ponad 200 miliardów euro, czyli to jest jakieś 40% PKB całej Polski. Panie Piotrze, musimy się połączyć za chwilkę, dlatego że mamy niestety złą jakość połączenia. Na razie przejdziemy do studia tutaj w Warszawie, a za chwilę będziemy próbowali się połączyć. Tak, jesteśmy rzeczywiście, bo jakieś zakłócenia w połączeniu z Rzymem. Może za chwilę będzie lepiej. No to brzmiało troszeczkę, jakby tam ogromny deszcz padał za oknem. Trochę tak też pomyślałem, ale chyba to jednak nie była ulewa. No to All the Rain będzie pasować nam idealnie. Under the streets of the city. All the Rain i Charlotte Gainsbourg. To pytanie tak naprawdę, czy w Rzymie teraz pada, czy nie pada? No, chyba nie, ale sprawdzimy to zaraz, bo ponownie połączymy się z Rzymem. Ciągle z nami też Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w Rzymie jest oczywiście korespondent Polskiego Radia Piotr Kowalczuk. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy o pustkach w stolicy Italii. Rozmawialiśmy o tym, że nie ma turystów z zagranicy, ale również nie ma też Włochów. Nie przyjeżdżają do Rzymu. Zatrzymaliśmy się na tym znaczeniu, czym jest te 13% produktu krajowego brutto, którym jest turystyka w rzeczywistości. To bardzo ważny element i pytam ponownie, w jaki sposób rząd pomaga branży turystycznej, tym małym, średnim przedsiębiorcom, którzy właśnie zajmowali się tym przecież od lat, z dziada pradziada. No, problem polega na tym, że rząd tutaj z powodów może ideologicznych, ale też może z powodu niekompetencji, no niespecjalnie przedsiębiorcom pomaga, nie tylko z branży turystycznej. Ten rząd to jest koalicja lewicowców z ruchem kontestacyjnym i przedsiębiorców niezbyt bardzo kochają, więc pomoc państwa dla obywateli właściwie polega, do tej pory polegała na rozdawnictwie pieniędzy bardziej niż na inwestycjach. Jeśli chodzi o różne tam pieniądze, wypłacanie postojowego czy wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, z tym też się sprawa ślimaczy, więc nie wygląda to najlepiej. Wielu przedsiębiorców, szczególnie w branży turystycznej, która przecież została no, prawie najbardziej dotknięta tą pandemią, obawia się, że już się nie podniesie. To samo dotyczy też oczywiście różnych rzemieślników, powiedzmy, którzy musieli zamknąć swoje zakłady, a płacić równocześnie czynsz, więc to wszystko nie wygląda wesoło. Państwo chciało, znaczy rząd chciał ożywić trochę turystykę w ten sposób, że wprowadzono takie bony dla chcących wyjechać na wakacje, że tam wypadło mniej więcej 150 euro na osobę w przypadku rodziny trójosobowej 400 euro. Okazuje się, że to no, niespecjalnie wielu Włochów z tego skorzystało, bo w ogóle jeśli chodzi o Włochów, to tylko 45% zdecydowało się wyjechać w tym roku na wakacje. Raz z ale tego powodu. Nie wyjeżdżali dlatego, że bali się koronawirusa, czy nie mieli po prostu pieniędzy na to, by gdzieś wyjechać? Ze wszystkich powodów. Ale też oczywiście ze strachu. Zmieniła się jak gdyby struktura rezerwacji, że bali się Włosi jechać do jakiejś dużych, większych hoteli, więc trochę ta agroturystyka przeżyła boom w cudzysłowiu, ale w tej chwili mamy tak, połowę rezerwacji z zagranicy zostało odwołanych. Zagranica to jest 50% zysków dla włoskiej turystyki i połowa Włochów zrezygnowała z wyjazdu na wakacje z różnych powodów. Więc jest sytuacja absolutnie katastrofalna i no niewiele się w tej sprawie zmienia. Hotele stoją zamknięte. Hotele, restauracje, operatorzy wycieczek, biura podróży to jest jedna część tej branży turystycznej, ale też wielkie kompanie, chociażby linie lotnicze, Alitalia, dostała pozwolenie w ubiegły piątek od Komisji Europejskiej, by dofinansować, wpompować w nią 200 milionów euro. Czy rzeczywiście to pomoże tej linii lotniczej wyjść na jakąkolwiek prostą po tym kryzysie pandemicznym? No przede wszystkim jeśli chodzi o Alitalię, to Alitalia sama z siebie weszła w głęboki kryzys, przynosiła tutaj strat mniej więcej 1 000 000 euro dziennie. Kryzys ją jeszcze trochę dobił i ja nie mam tutaj jakichś optymistycznych oczekiwań, jeśli chodzi o flagowe linie włoskie, bo te linie są w kryzysie od 10 lat i więcej. Nic się nie, do tej pory w tej sprawie nie zmieniło. Tam są bardzo silne związki zawodowe, które no, na wszelkie propozycje zmian odpowiadają strajkiem, to wszystko wygląda bardzo niedobrze. A proszę powiedzieć jeszcze, wjazd do Włoch z krajów Unii Europejskiej, Europejskiej. Są tutaj jakieś obostrzenia, regulacje, jednych wpuszczamy, drugich po kwarantannie, po testach na granicy. Jak, czy możemy to jakoś opisać zbiorczo, czy to zmienia się z tygodnia na tydzień? Wszyscy muszą wjeżdżać, z tym, że jeśli chodzi o Bułgarię i Bułgarię, Rumunię, Hiszpanię, Maltę, trzeba przedstawiać za, no, za Chorwację też, trzeba przedstawiać zaświadczenia, że nie, człowiek nie jest chory na koronawirusa, że nie jest zakażony, przepraszam. I to na podstawie testów wykonanych przed przylotem tutaj do Włoch, ale wszyscy mają prawo wjazdu, jeśli chodzi o Unię, natomiast jest lista 16 państw, między innymi powiedzmy Brazylia czy Bangladesz, z których nie można do Włoch wjechać. A jeszcze na koniec takie pytanie przyszłościowe. Czego Włosi oczekują od Brukseli, od Unii Europejskiej? Bo rozumiem, że na pewno pieniędzy, ale czy wiedzą, jak je wydawać, jak pomagać chociażby właśnie branży turystycznej? Znaczy, no, Włosi mają otrzymać według tego planu odbudowy jakieś niewyobrażalne zupełnie pieniądze, 170 ponad miliardów euro, połowa w formie bezzwrotnej pożyczki, z tym, że trzeba Unii Europejskiej przedstawić konkretny plan. Chcemy to wydać na to i na to. I wtedy oczywiście Unia musi zaakceptować ten plan restrukturyzacji włoskiej gospodarki i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili nad tym planem się pracuje, co oczywiście wszyscy ganią rząd za opieszałość, bo ten plan powinien być już dawno gotowy. Było bardzo dużo czasu, żeby to zrobić, nie zrobiono póki co nic. Dzisiaj odbywa się ważne, niby jak tutaj ogłaszają, posiedzenie rządu w tej sprawie. No i zobaczymy. Rząd okazał się znakomity, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Skutecznie zamknął kraj. No ale teraz trzeba kraj odbudowywać i wszyscy mają obawy, że ten rząd niestety nie zdoła tego zrobić, bo tego po prostu nie potrafi. Opieszałość ta, jeśli chodzi o plan odbudowy Italii, jest to dosyć symptomatycznym dowodem na to, co się dzieje. A Włosi, jak słyszeliśmy, są jednym z największych udziałowców i krajów, które dostaną jedną z największych pomocy z tego funduszu unijnego odbudowy, który liczy sobie ponad 700 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Rzym, korespondent Polskiego Radia. Za chwilę, za mniej więcej 10 minut porozmawiamy z naszym ekspertem. Właśnie, jaka jest przyszłość branży turystycznej w Unii Europejskiej? Jak Unia Europejska widzi pomoc dla branży turystycznej? I czy rzeczywiście fundusz odbudowy unijny może być przeznaczony na tego typu wsparcie? To za chwilę, za mniej więcej 10 minut zapraszam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zgodnie z ostatnimi słowami naszego kolegi powrócimy do tematów europejskich w Trójce za 10 minut. Z Michałem Żakowskim. Oczywiście. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja się tak zastanawiam, czy to już nie będzie po raz czwarty dzisiaj. Cicho. Nie zdradzaj. Ja tylko chciałam pozdrowić pana Leopolda, który napisał, że przywołaliśmy lato, że jesień w Sanoku niby już na dobre zawitała, a dzisiaj w Sanoku jest atak lata. I bardzo gorąco. Jeżeli może być atak zimy, to może być i atak lata. I bardzo gorąco. I ze staruszkiem Bazylem słucha audycji, słucha Trójki w ogrodzie sobie siedząc. I Troszkę właśnie zazdroszczę, że w Sanoku tak słonecznie i ciepło, bo jak patrzę tutaj u nas przez okno, słońce tak się za chmurki. Troszeczkę ciemno zrobiło, ale potem zauważyłem, że ja wczoraj otwierałem okno. Ja rozsuwałem rolety i ktoś nam zasłonił. No i dlatego tak ciemno. No właśnie, zaraz musimy to naprawić. Zaraz będziesz to naprawiał, a my trójkami wystąp. Do trzech razy sztuka, a czasem cztery. Depeche Mode, I Feel Loved. No to koniec na dzisiaj, przynajmniej trójkami wystąp, tudzież do trzech razy sztuka. A czasami nawet do czterech. Oj, naprawdę, już tak nie wypominaj. Teraz twój jestem utwór. Skrupulatny, właśnie. Tak. Czwarte dzisiaj. No dobrze, czwarte dzisiaj. Czy ja mam zmienić tytuł tego małego cyklu na do czterech razy sztuka i czwórkami wystąp? Proszę uprzejmie. Między trzy a pięć, do 10. Tak, będziemy się mieścić. Dobrze, to szybciutko już proponuję czwarty dziś mój utwór, konsekwentnie po polsku. Tutaj tekst napisał Krzysztof Pieczyński, muzykę Stanisław Sojka, a utwór przypomni nam Grażatę i wpuszczamy do studia Świerszcze. Ale ciepło się zrobiło. Właśnie taka letnia bardzo piosenka Grażatę. Chyba się nie mylę, słychać grupę Dab. Tak, absolutnie słychać grupę Dab. Piękny, no i... piękny wspominek, piękna odgrzebka. Tak, takie to wspomnienie muzyczne. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I ponownie z nami Michał Żakowski. Tak, i rozmawiamy, już to ostatni odcinek, o tym, jak Unia Europejska, kraje Europy radzą sobie z pandemią koronawirusa, a chodzi o branżę turystyczną tuż po wakacjach. Próbujemy to jakoś podsumować, dlatego łączymy się z doktorem Marianem Szułuchą z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu i słuchaczom. Umawialiśmy się, że zapytam pana, jakie perspektywy pomocy, ale najpierw, jeżeli pan pozwoli, zadam pytanie, czy rzeczywiście Unia Europejska, przeznaczając na fundusz odbudowy 700 miliardów euro, ponad bilion na nowy budżet Unii Europejskiej, wie, jak wydawać te pieniądze, jeżeli chodzi o branżę turystyczną, bo tutaj na początku dzisiejszych spotkań i rozmów o turystyce w Unii Europejskiej podałem dwie dane, które mam wrażenie, no chyba przerażają, dlatego że według wyliczeń wielu instytutów Europa może stracić około 19 milionów miejsc pracy związanych z turystyką oraz bilion euro strat. Czy to się da w jakiś sposób uratować? Tylko częściowo oczywiście, bo prawdziwym pakietem realnym, jedynym realnym pakietem pomocy dla nie tylko branży turystycznej, ale i pozostałych sektorów gospodarki, które zostały przez lockdown i pandemię koronawirusa dotknięte, jest pozwolenie na względnie normalne funkcjonowanie przez przedsiębiorstwa, które te branże tworzą. Każda inna pomoc będzie tylko doraźna, będzie tylko przerzutaniem mostów nad przepaścią, nad którą się wszyscy znaleźliśmy kilka miesięcy temu. To też jest oczywiście ważne, ale możliwe tylko na krótką metę, zwłaszcza, że to wszystko kosztuje, na to wszystko będziemy się musieli finalnie złożyć. Ale Unia Europejska chce ratować branżę turystyczną, bo jest to ważny element naszej gospodarki. No, to jest prawie 10% unijnego PKB. To są miliony miejsc pracy, to jest kilkanaście w procentach miejsc pracy łącznie dla całej Unii Europejskiej. Z tego, co warto przypomnieć, około 90% to są małe i średnie firmy, a więc takie, które nie mają wielkich zapasów kapitału, nie funkcjonują w wielkich holdingach w ramach koncernów, korporacji, które mogłyby łatwo dostać kredyt w banku albo ze swoich skórniaków zasilić najbardziej narażone części swojego biznesu. Co ciekawe, w Polsce turystyka odpowiada za stosunkowo najmniejszą część produktu krajowego brutto w porównaniu z innymi krajami europejskimi, bo w zależności od roku jest to 5-6% i w turystyce bezpośrednio zatrudnionych jest około 700 tysięcy Polaków, ale to nie znaczy, że my możemy tę branżę miękką z natury rzeczy, może nie strategiczną, choć z pewnymi wyjątkami, lekceważyć. Ona jest też dla nas ważna. Żeby tutaj kontekst narysować, w którym się znajdujemy, jeżeli chodzi o polską branżę turystyczną, rozmawialiśmy o Francji, 9% gospodarki to właśnie turystyka, Włochy tam 13%, dalej obok Grecja 21%, a Chorwacja 1/4 gospodarki to turystyka i myślę, że to są te właśnie maleńkie firmy, to są te małe hoteliki, które, czy małe bary, które no, nie wyobrażają sobie przetrwania na przykład kolejnego lockdownu i zamknięcia. Czy pan myśli, że Europa, mówiąc o drugiej fali koronawirusa, może się zamknąć i może zrobić dokładnie to samo, co było kilka miesięcy temu? Mam nadzieję, że tam ówczesny scenariusz wiosenny już nie wchodzi w grę i że wszyscy to rozumieją, że wiemy na tyle o koronawirusie, że możemy już działać selektywnie, precyzyjnie, z taką chirurgiczną dokładnością, ale też jeśli o selektywnym działaniu mówimy, to właśnie branży turystycznej, o ile wiosną pomagaliśmy całej gospodarce, to teraz jej należy się wsparcie szczególne, bo jeśli zestawimy z danymi, które obaj wymieniliśmy przed chwilą, tak, jeszcze inne, mianowicie takie, że prognozowany spadek przychodów dla na przykład rejsów wycieczkowych i linii lotniczych w Europie w tym roku to jest 90%, minus 90%, mm-hmm. dla tur operatorów biur podróży 70%, 50% dla hoteli i restauracji, to mamy do czynienia z obrazem naprawdę radykalnie złym, wręcz dramatycznym. Ja powiedziałem, że co prawda turystyka to nie jest strategiczna gałąź gospodarki, ale są pewne wyjątki. Mam na myśli lotniska, tą wielką infrastrukturę rozbudowaną bardzo w Europie, coraz bardziej na szczęście rozbudowaną w Polsce. Mówię o lotniskach także regionalnych, które są oknem na świat dla mieszkańców mniejszych miejscowości często, które nie poradzą sobie same, którym natychmiast należy nawet nie udzielić pożyczek, co podnieść kapitał i które mogą przetrwać tylko wtedy, jeśli nie będziemy się zamykać na twardo, że tak kolokwialnie powiem, ale będziemy stosować raczej kwarantannę dla przyjeżdżających, jeśli taka będzie potrzeba. Raczej będziemy od nich wymagać aktualnych badań na obecność koronawirusa, a nie, jak mówię, stosować ponownie twardego lockdownu, bo inne gospodarki, to moglibyśmy długo o tym rozmawiać, poradziłyby sobie z takim lockdownem, wolę używać trybu warunkowego ciągle różnie, ale Polska na pewno by go nie wytrzymała. I rozumiem tą nasza władza, na szczęście, bo w sierpniu już konkludując, tylko dopowiem, że tak, w sierpniu została uchwalona kolejna ustawa pomocowa dla właśnie branży turystycznej. 300 milionów z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, 400 na zwolnienia z ZUS-u, około 150 na postojowe dla pracowników takich jak piloci czy przewodnicy wycieczek. No i osłabiony bon turystyczny do tego wszystkiego. Także to są środki, które mam nadzieję pozwolą przejść suchą nogą branży turystycznej przez kryzys. I komisja integracja europejska chciałaby, by została jednak zachowana chociaż w 90% strefa Schengen, czyli wolnego przepływu osób, co dla turystyki jest bardzo ważne, i też zaleca badania na koronawirusa zamiast kwarantanny i lockdownu. Dziękuję bardzo. Dr Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego, był moim gościem. I to wszystko już dzisiaj o turystyce w Unii Europejskiej. Wszyscy trzymamy kciuki za tych, którzy nas przyjmują w całej Unii i dzięki którym możemy zwiedzać nasz piękny kontynent. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękujemy bardzo Michałowi Żakowskiemu. To może teraz jakaś europejska piosenka? Piosenkarka? Piosenkarka, już znowu podglądasz. A znowu podglądasz i teraz bardzo się zdziwisz, bo to nie będzie Kate Bush. Ja już wiem, że to będzie... Ty już wszystko wiesz. To będzie Placebo? No pewnie, że będzie Placebo. No widzisz, jak wszystko wiem. A tego nie mogłem podejrzeć. Tego nie mogłeś podejrzeć, tak, bo ja ukrywam pewne rzeczy przed tobą. No wiem, muszę, wiem, no muszę. Wiem, no muszę, ale jakoś sobie radzę, widzisz. Też mam dobrą intuicję. Jeżeli chodzi o zespół Placebo, to ja mam osobisty problem, bo no, chociaż chodzę na koncerty, to jakoś nie porywają mojego serca, ale jeżeli chodzi o ten utwór Kate Bush, fenomenalny. Zgadzam się. Running Up That Hill, Placebo, wersja przepięknego utworu Kate Bush, gdzie zgadzam się z tobą, Rico, obie wersje do serca przyjęte. Tak, to jest jakaś nowa propozycja. Ja jako ogromny fan Kate Bush w zasadzie nie uznaję coverów, a Placebo jestem chyba jedynym wyjątkiem. No a u mnie w ogóle, jeżeli chodzi o Placebo, to jest ten jeden utwór, który mnie chwycił za serce. Ja wiem, że teraz Piotr Stelmach pomachałby mi groźnie palcem, bo on bardzo lubi Placebo, no ale no trudno, nie wchodzi pod skórę. Pozostań szczera. Pozostaje szczera. Pięknie dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem. Jutro słyszymy się z Tarnowa. To Zajko. Na pewno ja, tak. Dziękujemy za tak wiele maili dzisiaj. Ryszard Jaźwiński. Aleksandra Kaczkowska. Żegnamy się Imagine Johna Lennona z tego albumu, bo 49 lat dzisiaj mija. Jealous Guy. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.